muda bado upo. Naam, anasema muulizaji kwamba naomba uniambie uharamu wa moving camera. Mbona tunaona mashehe wanachukuliwa kwa moving camera? Na je, una ushahidi gani wa kutokufaa? Nani sasa? Yaani kama haifai, kama una ushahidi gani kwa maana? Mimi binafsi nazungumza kama mimi. Alafu yale ninayozungumza nataka kuyegemeza kwenye dalili. Alafu na nyinyi mnisikie, naomba mnipinge kwa dalili. Na vile vile mnikubalie kwa dalili. Si mnaelewa? Mimi binafsi nazingatia kwamba suala la picha, ukitoa picha zote hizo, picha za photograph na picha za camera hizi, mtu anachukua moving camera, hili ni swala limetokea, halikuwepo zama za maswahaba, si ndio? Wala halikuwepo katika zama za kina Imam Shafi, wala Imam Nawawi, wala Ibn Taymiyyah, wala katika zama za kina Muhammad Abdul Wahabi au kina Suyuti au Sakhawi, halikuwepo jambo hilo. Bali jambo hili lilipatikana hasa picha za kamera zilianza mwaka 1908. Kwa ni jambo katika karne hii. Maulama wa zama hizi, katika maulama wa Ahlusunnatul Jamaa, wamehtalifiana katika masala haya. Naomba nyinyi mnikubalie katika hili, yani kueleza hivyo. Kwa sababu mimi nina ushahidi kwamba jambo hili lina khilafu baina ahlul ilmi. Wako ambao wanaona kwamba picha za photograph ni picha. Naona toa dalili. Na mkitaka kujua dalili hizo, hebu mtu asome kitabu Adabu Zizafafi. Kitabu Adabu Zizafafi cha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Au asome fatawa ya Sheikh Ibn Baz katika masala ya sura. Na wengineo katika wanachuoni. Au asome kitabu Al-I'lamu Binakdi Al-Halali Wal-Haram cha Sheikh Al-Fawzani. Al-I'lamu. Sheikh Al-Fawzani ana kitabu cha Al-I'lamu. Anamkosoa au anamjibu Dr. Yusuf Al-Qardawi katika kitabu chake Al-Halal Wal-Haram. Kitabu Al-I'lamu Binakdi Al-Halali Wal-Haram. Asome masala. Na vitabu vingine vimeandikwa katika Ahkamu Suwar na mingine. Wengine wameandika wanachuoni wengi tu. Ataona kwa masala haya na khilafu. Na sababu ya khilafu imekuja kwamba wapo wanaona kwamba sura ya photograph ni sura. Picha ya photograph ni picha. Kama lafadhi lake ilivyo ni picha. Wengine nasema hapana, ile sio picha, kile ni kivuli kimeumbwa na Allah Tabarak wa Taala, kwa mimi nazuia kivuli kwa kutumia nyenzo maalum. Kwa hiyo wanaona kwamba si picha, ni kivuli kama wanavyodai. Sasa mimi msimamo wangu mimi binafsi umemili kwenye fatwa ya kwanza. Naona sije kulazimisha wewe ukubali kama nilivyokubali mimi. Mimi binafsi sikubali unipige picha bila ya sababu yote ya msingi. Hao wale wachuoni sasa ambao wanasema kwamba hizi ni picha na ni haramu, na kuwa wenye kufanya hivyo wameingia kwenye hadithi la'ana Allahu al-musawwirin. Pamoja na maelezo hayo na msimamo huo, wanasema itajuzu kupiga picha katika baadhi ya hali, baadhi ya mahitajio, mfano kwenye passport, kwenye vitambulisho na vinginevyo, vitu ambavyo vinakwenda katika mtindo kama huo. Ama picha za kumbukumbu, mtu akapiga picha kwamba hii ni kumbukumbu ya birthday ya mtu fulani, kumbukumbu ya harusi ya mtu fulani, kumbukumbu ya kadha, kisha katandika nyumbani kwake. Hata wale wanaosema kwamba hiki ni kivuli, wanasema ni haramu. Ibn Uthaymeen anasema wazi wazi kwamba ni haramu picha za dhikrayati, picha za kumbukumbu. Na mtu akawa na jialbamu lake kwamba ameweka hilo la kuweka kumbukumbu za picha, hili ni jambo lisilofaa na malaika hawatoingia nyumba hiyo. Tumeelewana? Hili ni jambo la kwanza katika picha za photographer. Picha za moving camera, hukumu yake, wale watu waliotoa hukumu katika masala yale ya kwanza ni kama hii ya pili. Vile vile hamna tofauti, kwa maana kuna khilafu katika masala haya. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika maelezo aliyotoa hasa katika fatawa yake, fatawa Arkanul Islam na sehemu nyingine, anasema kwamba ni jaiz kuchukuliwa picha za darasa na mawaidha ya kielimu, yani darasa za kielimu na mawaidha. Mtu anaweza kuchukuliwa moving camera, darasa yake ikasambazwa kwa lengo hilo. Lengo ni kufikisha ujumbe. Lakini mimi naona kuna sampuli fulani zinafanyika, sijui kama fatwa ya Ibn Uthaymeen imelenga huko, sijui mtaniambia nyinyi, kwamba yule anayezungumza aonekane namna anavyozungumza, anavyotoa darasa ni tashkii fulani, yeye anavyoona yeye darasa za kielimu. Lakini utakuta inapochukuliwa darasa ile, yule anachukua moving camera, anakuja kwa yule mzungumzaji, atamchukua ataweka hivi, kimaliza azungusha huko. Huko atafuta nini tena? Na mzungumzaji yuko huko. Atazungusha huko, atazungusha, atarudi hapa. Hivyo hivyo. Sasa huko atafuta nini? Hiyo ndio fatwa inavyoeleza. Haya. Isitoshe. Khatibu yuko juu ya mimbar katika baadhi ya misikiti, tena wajita Ahli Sunna wal Jamaa. Kuna mtu anachukua moving camera. Yeye hana hotuba yeye. Khatibu kwenye mimbar, atamchukua khatibu akimaliza, atamchukua kwa mgongoni huko akimaliza, atageukia Waislamu wengine. Hii hutuba inaendelea, wewe usikii. Kwani Mtume SAW anafundisha nini katika khatibu anapokuwa yuko juu ya mimbar? Au huyu mpige picha hayumo? Lakini siku zote watu wanapoleta mambo, wanapofungua milango ya fatwa vile wanavyotaka wao, matatizo yake yanakuwa namna hii. Mkitembea katika baadhi ya misikiti mtayaona mambo hayo. Wapiga picha na watu wa kamera hawachungi adabu za khutba za Ijumaa. Haya, ulipofunguliwa mlango huo kwamba ni jaiz mtu kuwa na moving au akachukua moving camera, kwa hiyo akaangalia akawa nyumbani kwake ana DVD player ile au ana yani nini yake, video yake, TV yake, basi ataangalia durusi. Mlango huu ulipofunguliwa, ikawa sasa watu wanatazama vitu vingine ambavyo si darasa. Sio, mnaelewa? Wanatazama vitu vingine ambavyo si darasa. Mimi nataka niambie kila mmoja katika nafsi yake ni shahidi. Je, nyumbani kwako wewe, kwa mujibu wa fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen hiyo, kwamba wewe umeweka hiyo television au umeweka kitu gani kwa ajili ya kufuata darasa peke yake? Je, watazama darasa peke yake, ni darasa tu? Au kitu kingine? Na kama ni kitu kingine, fatwa hiyo umeitoa wapi? Sasa hiyo ndabaki mtu na yeye mwenyewe binafsi atajimaliza yeye mwenyewe. Lakini mimi nimezungumza msimamo ambao huko kwamba je swala hili na khilafu, na mimi nimechagua kauli moja. Na wala sitaki kuulizwa kwamba kwa nini umechagua msimamo huu? Na mimi nitakuuliza kwa nini wewe umechagua msimamo huu? Kwa masuala ya khilafu na dalili ziko namna hiyo, kwa usalama wa dini yangu na mwingineo, masuala tayari na shubha, mimi nimeachana nayo. Kuna mtu mmoja nilipozungumza hivyo, baada ya kuwa nakataa mimi sichukuliwe kwa moving camera, akawa sasa anatoa dalili, asema hivi: picha, ushahidi wa picha kwamba picha ni halali. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kumuua bibi Aisha, Jibrili alikuja na kitambaa cha hariri mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Huyu Aisha, huyu ni Aisha, huyu ni mke wako duniani na akhera. Sasa jamani, si picha hiyo? Mtume kaletewa nini? Picha. Sasa wewe sema haram, haram. Sio, mnaelewa? Haya, sasa jamani, nyinyi si mkili. Sisi tunasema picha ni haramu nani? Sisi kwetu sisi tunapozungumza kama wanawachuoni wanaharamisha picha, kwamba yule mwanadamu kumsawiri mwanadamu mwenzake ni haramu. Sasa hiyo picha hiyo aliyokuja nayo Jibrili yatoka studio gani mpaka ufananishe picha hii unayopiga wewe na picha ile? Yatoka studio gani? Kwa wapi Jibrili katoka nayo wapi hiyo? Katoka kwa Allah. Allah si ndiye alimsawiri mwanadamu? La ala Allah al-musawwirin. Sasa utakofanisha vipi baina ya al-khaliq wal-makhluq? Lakini zile chuki ndizo ambazo zinawapelekea watu mpaka dalili wazioni. Si wana watu wa Maulidi ukiuliza, tena dalili zenu wakwambia, "Qul bifadlillahi wa birahmati." Ataja kwa nguvu na kwa vishindo kabisa. Utasema ni dalili kweli. Ukimbana apumua kwanza. Aya nyingine ataja hivyo hivyo. Sasa ni watu hawana hoja. Ukimbana huku atokee huku. Ukimbana huku atokee huku. Hana dalili moja. Ndio hawa sasa. Sisi tunasema swala lina khilafu, lakini hizo dalili mnazozitoa nyinyi sizo. Tumeelewana? Kwa hiyo mtu asije akachukua mambo kwa jumla jumla. Huo ndio msimamo wangu mimi. Sijui kama mwingine ana msimamo tofauti. Naam. Naam, anasema muulizaji kwamba ni ipi manhaji ya Sayyid Kutub na Yusuf Karadhawi. Mwachokochokuwa mambo, sio? Kwanza nataka tufahamishe kitu kimoja. Sisi katika msimamo wetu, hasa mimi binafsi, mimi nazungumza mimi binafsi na ninayosema, haifai kumkufurisha Muislamu aliyetamka shahada mbili, ashhadu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, bila ya vigezo vyovyote vya kisheria. Hilo halifai. Ukamwambia Muislamu wenzako tu wewe kafiri, fulani kafiri, haifai. Ni jambo ambalo liko kinyume na misingi ya Ahlusunnatul Jamaa. Kadhalika kumfanyia tabidie, kumtia katika bid'a bila hoja wala dalili, isipokuwa ikamilike misingi ya tabidie, yani ya kumtia kwenye bid'a, kwa sababu laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, si kila ambaye ameingia katika akateleza akafanya jambo la ukafiri basi ukafiri ushamkalia juu yake. La, mtu anaweza kufanya jambo la ukafiri akawa bado ni Muislamu kwa sababu ameteleza tu, au amefanya jambo kwa ujinga, au amelazimishwa kwa njia nyinginezo. Hivyo tunavyoitakidi. Na mtu yeyote ambaye yuko nje na itikadi sahihi ya Ahlusunnah wal Jamaa, kwa kuwa anaitakidi tofauti, sisi tunasema kwamba si katika Ahlusunnah. Kwa mfano, mtu akiwa ni Ash'ari katika akida yake. Mwefahamu akida Ash'ari? Waislamu wengi hawajui, na waambia nyinyi wanafunzi. Nadhani mwefahamu akida Ash'ariyya. Mwifahamu akida ya Maturidia. Hili liko wazi, mnalifahamu. Sayyid Qutb akida yake ilikuwa ni akida ya salaf, masala asma wa sifat, tujalie ni zanna au si zanna, lakini yeye akida yake ni akida ya Ahlusunnah wal Jamaa katika masala asma wa sifat. Jawabu la, jawabu la, itikadi yake ilikuwa si akida ya Ahlusunnah wal Jamaa, bali imechanganyikana na mambo mengi. Katika itikadi zake ziko itikadi za kimu'tazila, katika itikadi zake ziko itikadi za kiashariya, katika itikadi zake ziko mpaka itikadi za baadhi ya itikadi za kikhawari au za kirafidha. Mfano kuhusu Uthman radhiallahu anhu na kuhusu Muawiya na kuhusiana na Amr ibn al-As, yeye anawasema vibaya watu hawa masahaba. Sheikh Bakr Abu Zaidi anatuambia kwenye kitabu chake Tasnifu an-Nas kwamba sabu wahidi mina sahaba zandakatu makshufa, kumtukana sahaba huyu mmoja tu ni uzandiki uliofituliwa. Sisi tutasema wazi kwamba huyu bwana katika mambo anayoyafanya asimamishwa hujja, tena anawatukana baadhi ya masahaba. Kusoma kitabu chake Kutubu wa Shakhsiyat Al-Adala Tulijitimaia, anawatukana kina Muawiya, na hii ni itikadi katika itikadi za kishia na mingine mengi ambayo yuko nayo. Sasa itikadi hasa kwa akida, Sayyid Qutb haiko katika akida Ahlusunnah wal Jamaa. Ni mwanaharakati kweli na amenyongwa kweli, lakini si akida yake si akida Ahlusunnah wal Jamaa. Hili jambo liko wazi, linafahamika, na wala isiwe baina yetu sisi mfarakano uwaje kwa sababu ya Sayyid Qutb. Sisi tufahamu tu yule aliyekuwa katika itikadi tutampenda kwa sababu itikadi Ahlusunnah wal Jamaa, yule ambaye yuko kinyume na itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa tutamchukia kwa hilo. Na ikibidi kuwabainishia Waislamu, basi ni wajibu kuwabainishia ili waweze kufahamu. Nadhani hilo liko wazi. Sasa mtu akaanza kutetea, hamna, mtu kanyongwa, hiyo isaidii kitu, isaidii kitu. Kwa hiyo nasema tena kwamba itikadi aliyokuwa nayo katika masala ya asma wa sifat na mengineyo si akida ya Ahlusunnah wal Jamaa. Mtu ambaye hafahamu uzito maneno hayo atakwambia sasa kama ikiwa akida yake sio hiyo, je, kwani sio Muislamu? Ah, sisi tunasema kwamba hatujasema kwamba si Muislamu. Ni Muislamu. Lakini hayo katika akida Ahlusunnah wal Jamaa katika masala ya asma wa sifat na mengineyo. Sasa mwingine atakutajia mfano Ibn Hajar, atakutajia mfano wa Imam Nawawi. Ni watu hivi, ni vitu tofauti. Hawafanani watu, na mimi ninazo fatawa za wanaochuoni wanazotofautisha baina ya watu hawa wawili au baina ya pande hizi mbili zinazofananishwa. Si sawa. Na maneno yako mengi, lakini naomba tufupishe katika hilo. Kama kuna swali lingine liulizwe. Naam. Ah, tayib, na al-Qaradawi. Qaradawi. Kadhalika mimi ninavyomzingatia kwamba Qaradawi ni sufi katika masufi wa zama hizi. Kwa maana haiko katika msimamo vile vile wa Ahlusunnah wal Jamaa. na ana fatawa za ajabu. Najua watu wengi wanampenda bwana harakati. Wampenda, lakini mimi sizungumzi isipokuwa kitu ambacho nina ushahidi nacho. Kwa mfano, katika fatawa zake za ajabu alizokuwa nazo. Watu wanaita zalla tu alim, lakini zalla hizi utelezi huu za kutumbukia chooni. Mtu anaweza kateleza ukaanguka kainuka sio? Lakini utelezi huu unateleza karibu unaweza kutrrr mpaka chooni. Lakini utelezi wa ajabu. Na mimi nishatoa mifano na mifano niko nayo. Mfano mmoja wa kwenye kitabu. Hizi kitabu chetu Tabisirul Hayara Biwaati fil Qardawi min al-Yahudi wa Nara. Hiki ni kitabu kimetoka katika ulimwengu wa Kiislamu, kimeenea kila mahali. Huyu bwana anaitwa Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Amenukuu kwenye kitabu hiki maneno aliyozungumza Qardawi ambayo ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 4 2005. Siku moja baada ya kufariki Papa John Paulo wa pili wa kanisa la Katoliki. Qardawi alitoka kwenye channel ya Al Jazeera, katika television ya Al Jazeera. Wana barnameji moja inaitwa Asharia wal Haya. Mimi sijaona. Mimi nimemsikia sauti yake kwa sababu kanda niko nayo. Mtu mwingine anasema, "Je, umejuaje? Na wewe picha utaki umejuaje?" Eti wakati wa sasa hivi unaweza kumuuliza mtu swali kama hilo. Jamani, si maji internet imejaa tele. Au hamna internet? Hutuba zote, maneno yote, vipindi vyote katika Al Jazeera ukitaka utapata kwenye internet. Maneno ya watu na kila kitu yangu. Na kwa sauti watu wananukuu. Sasa mimi ninayo cassette yake huyu bwana akizungumza maneno hayo katika kipindi hicho al-barnamiju wa Sharia wal Haya. Hiyo tarehe 3 mwezi wa 4 2005 baada ya kufa Papa John. Amezungumza maneno ya hatari. Kuonyesha kwamba hana kitu kinachoitwa al-wala wal bara. Haya, mtu anasema mwana wa chuoni kateleza, kwa nini maibu zake zitawanywa mbele za watu? Anafatawa, nataka kusema kwamba anafatawa nyingi za ajabu. Kadhalika cassette ambayo alizungumza juu ya mimbari akiwa yuko Qatar, anazungumzia kuhusiana masuala ya uchaguzi. Akafikia kusema maneno yasema hivi: lau kwamba Allah angeingia kwenye uchaguzi huo asingepata asilimia ile. Maneno mimi niko nayo kwa sauti. Aliulizwa Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, mara nyingine nataka kusema radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, kuhusiana maneno haya. Akaambia, akasema mwenye maneno hayo atakikana alete tauba. Asipoleta tauba, basi watawala wa Kiislamu wamkamate, wampige upanga kwenye shingo yake, kwa sababu ni ridda. Sasa nielewa. Lakini yote haya yanatokana na fatawa za ajabu. Na mara nyingine anahalalisha muziki, na muziki halali. Na mwenyewe anapongeza kwamba mimi nasikiliza muziki wa fulani, Abdul Wahhab, Rabbab, nani, Abdurabi Idris, na Rabbab au kina nani? Eh? Wakina Umu Kulthum. Sasa hali kama hii inajenga nini kwa watu? Na hali ya kuwa muziki nafahamika kwamba ni kitu cha haram. Lakini ukisoma vitabu vyake na fatawa zake zinazotolewa ni za ajabu. Mara ana siku ya kusherehekea harusi yake na mke wake. Maana sio naiki. Sasa mimi naona kwamba maulama waliosimama katika haki wapo. Na kuchukua fatawa zao zipo. Na ukisoma vitabu vyake Aulawiyatul Harakati al-Islamia fil marhalati al-qadima, eh, vingine mimi sitaki kuendelea sana, lakini nataka kusema kwamba Allahu al-musta'an. Mimi naona ni sufi. Kwa mujibu wa mwenendo wake anaokwenda nao na nafatawa anazozitoa na maelezo anayotoa. Anahesabu huku shikamana na sunna ni tashaddud, tatarruf. Ni sio mtu anasema hivyo isipokuwa sufi. Watu yaache yani. Hizo. Nilikuwa nataka kurejea